her head. So completely filled with light she was, a shadow fanged and hairy and mad. Our love lines grew hopelessly tangled, and the bells from the chapel went jingle, jingle. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? I love you. She had a heart full of love and devotion. She had a mind full of tyranny and terror. Well, I try, I do, I really try, but I just baby, I do error. So come find me, my darling one. I'm down the ground, the very dregs. Here she comes blocking the sun, blood running down the inside of her legs. The moon in the sky is a battered and mangled, and the bells in the chapel door jingle, jangle. Toward their end, I knew before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles, and the bells in the chapel go jingle. Taka ballada o miłości, miłości chyba dosyć specyficznej i bardzo intensywnej, można powiedzieć takiej miłości do krwi, o czym choćby Renata Przemyk śpiewała. No ja myślałem, że taka miłość do krwi to mnie ominie, bo to przecież nierozumne takie jest wszystko, to są to takie zachowania zupełnie irracjonalne. No jednak można łatwo się dystansować do pewnych emocji, dopóki nie jesteśmy poddawani tym emocjom, bo wtedy o dystansik to tak troszeczkę ciężko po prostu. A jeśli jesteśmy przy temacie miłości, to tak myślę, że utwór grupy Lebanon Hanover pod tytułem Kiss Me Until My Lips Fall Off, czyli całuj mnie, dopóki nie odpadną mi usta, jest całkowicie na miejscu. Until My Lips Fall Off, Kiss Me Until I Start to Run, czyli całuj mnie, dopóki nie odpadną mi usta, całuj mnie, dopóki nie zacznę uciekać. No, muszę przyznać, że prawdopodobnie zespół Lebanon Hanover praktykuje tak zwaną miłość na siłę. I kiedy patrzę na ich zdjęcia, kobiety i mężczyzny, którzy ten duet tworzą, to rzeczywiście myślę, że jest bardzo duże podejrzenie, że tak zwana miłość na siłę jest praktykowana. Co złe nie jest, bo jeśli nie inną drogą, to trzeba na siłę po prostu i tyle. Przyszedł również SMS od Arka. Siedzę na nocce w pracy, jeszcze 2 godziny i do domku. Słucham świetnej audycji Trójki z utworami w pięknym, mrocznym, gotyckim klimacie. Bardzo dziękuję, panie Arku. Czy może puści pan redaktor coś Sisters of Mercy albo Bauhaus? Siostrzyczek miłosierdzia dziś nie będzie. Ja siostry emitowałem, prezentowałem wiele razy. Bauhaus tak samo, ale myślę, że właśnie na przykład taki zespół, który teraz wybrzmiał, czyli Lebanon Hanover, panie Arku, pańskie gusta nieco zaspokoił, bo również pasuje on do tych listopadowych mgieł aż za bardzo, a klimat miłości na siłę również jak najbardziej. No dobrze, widzę, że też dyskusja na twarzoczaszcze się rozbudowuje. Za chwilę do tego się odniosę. A tymczasem pewna zmiana klimatu, bo uwaga, otóż dzisiaj oprócz urodzin różnych artystów, między innymi chociażby serbski reżyser Emir Kusturica dziś obchodzi urodziny, Kuba Sienkiewicz z Elektrycznych Gitar również, ale również obchodziłby, bo nie ma już go z nami, Robert Sadowski, członek zespołów, gitarzysta takich zespołów jak Deuter, Madame, Hawk i chociażby Kobong. I właśnie ten ostatni zespół chciałbym teraz z tej okazji Roberta Sadowskiego, który swoimi akordami, swoim strojeniem gitary absolutnie wyprzedził swoją epokę. Gdyby to samo robił w Stanach Zjednoczonych, byłby okrzykniętym wielką muzyczną gwiazdą, a tak to miano zgarnęły zespoły, które lata już po patentach Roberta Sadowskiego wykorzystały te same rzeczy, co on. No i to tę śmietanę zabrały zespoły zagraniczne. Tymczasem Robert Sadowski różne tego typu rzeczy robił i grał już wiele razy wcześniej. Chociażby absolutnie skandalicznie obniżony strój gitar. I to trzeba usłyszeć i to można usłyszeć w utworze zespołu Kobong pod tytułem Przeciwko. One są zestrojone jak najczarniejsze, głębokie oko dzwonu, a tekst jest niesamowity. Albo ciało. Przeciwko z płyty Chmury nie było. Ten utwór ma dwie wersje. Ta wersja jest taka bardziej akustyczna. Została dobrana specjalnie do filmu Trainspotting. Ten film oczywiście widziałem, jak pewnie większość z Państwa. No cóż, jak zwykle w przypadku Kobonga, ja nie mam za bardzo nic do dodania. Dzieło jest całkowite, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o rytmikę, jeśli chodzi o słowa, jeśli chodzi o ekspresję, tam jest po prostu wszystko. A jak słuchałem tego utworu Kobonga gdzieś o godzinie 23, przygotowując się do dzisiejszej audycji, to nawet w rytm chciałem zacząć walić głową w blat stołu. Stół taki, no, z tych nowoczesnych skandynawskich marketów, więc meblowych, więc niewiele by mi się stało. No ale rzeczywiście energia ogromna. Ale z tego wszystkiego, przypadkiem bądź nie przypadkiem, przypadków podobno nie ma, zrzuciłem lustro w pokoju, przewróciłem i rozpadło się na jakieś setki tysięcy kawałków, które się trzymają jeszcze klejem, lustro jest rozbite. No, zgodnie z przesądem, no, chciałem to lustro wyrzucić, ale jest za duże, więc jest w moim pokoju rozbite lustro. Gdyby to jeszcze stało się półtora tygodnia temu, 13 w piątek, to miałbym komplecik, a w tej chwili z rozbitym lustrem w pokoju, no podobno nie jest to zbyt guślarsko, przesądowo, nie jest to zbyt dobrze, ale ja przebywam i całkiem jest śmiesznie, jak w gabinecie krzywych luster. Piszą panowie akurat na twarzoczaszce. Nasze nerwy, czas czesze nas i się śmieje z wysokości. Czeszę się i cieszę, bo jeszcze jest co uczesać. A widzę, że tutaj takie małe wprawki logopedyczne, wprawki dykcyjne są pisane. No dobrze, dobrze. Ciekawe, czy prowadzący przeczyta. A dlaczego ma nie przeczytać? No tutaj to nie ma żadnego problemu. A teraz znów żelazny punkt. O, jeszcze pani Edyta napisała z Krakowa na numer 71335. Dziękuję za Nicka Cave'a. Ależ proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Nick Cave reprezentuje mniej więcej mój poziom optymizmu i entuzjazmu wobec świata, także jak najbardziej będzie gościł w moich audycjach. Teraz żelazny punkt. Jak nie kijem go, to pałką. Ja często umieszczam w playliście utwory Joy Division. No, ale czasem nie ma Joy Division, za to jest zespół Warsaw. Pierwszy zespół członków Joy Division. Przede wszystkim Iana Curtisa. I utwór pod piosenka, która była jakieś dziesiątki razy po prostu coverowana, przekształcana przez inne zespoły. Również takie niezbyt sympatyczne. Tak też było, bo tekst jest taki, a nie inny. dotyczący tak naprawdę przerabiania i Warsaw. Nazwa Warsaw absolutnie nieprzypadkowo wybrana przez Brytyjczyków, bo Warsaw widziała wojnę i jak najbardziej to miasto widziało wojnę. I They Walked in Line też się tyczy właśnie wojny jak najbardziej. Warsaw i They Walked in Line teraz. Oczywiście piosenka Walked in Line, która zresztą znalazła się potem na albumie Joy Division Unknown Pleasures, tylko tutaj wyemitowałem wersję jeszcze, kiedy był zespół Warsaw. A Walked in Line oczywiście bardzo chętnie była brana na warsztat przez inne zespoły, takie jak na przykład Blood Axis. I naprawdę Blood Axis, krwawa oś, no dobrze to wykonali. Przyjdzie na to czas, też takie kapele jak DDT, czy von Tronstahl chociażby również dały dosyć dobre popisy, jeśli chodzi o ten utwór. A teraz może tak troszeczkę spuścimy z tonu. Lizzie Desclou i utwór pod tytułem Fire. We'll be right back. Lizzy the Sue Fire. No właśnie, pani Mirka prosiła o rozgrzewający utwór, bo w Sandomierzu noc, ciemno, zimno, no taka już listopadowa pora. 4 stopnia ciepła, wczoraj 5 stopni brozu. Mam nadzieję, że utwór Fire z takim nieco też egzotycznym dodatkiem był rozgrzewający. A w całym kraju, ja się wcielę jeszcze raz w Pogodyna, otóż w całym kraju zachmurzenie będzie. Rano w Sudetach będą mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Słabe opady deszczu na Podlasiu oraz na Pogórzu Karpackim. Ja nawet nie wiem, gdzie jest Pogórze Karpackie, więc tak czytam, ale tak udając znajomość tematu. Temperatura maksymalna od 4 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie, a w Podhalu wiadomo zimniej, 3 stopnie, wiatr słaby i umiarkowany. No właśnie. I z kierunku jeszcze, jakiego zachodniego i południowo-zachodniego, aż tutaj właśnie dostałem depeszę od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No dobrze, to tutaj blok pogodowy mamy mniej więcej zamknięty, a jeszcze są, widzę, różne inne kwestie. Ale o różnych innych kwestiach, które we mnie wyzwolił utwór zespołu Abwärts, pod tytułem Komputer Sztat za chwilę, bo oto Chińczycy chcą wprowadzić globalny zdrowotny kod QR. To są te kody z takim mnóstwem kwadracików, z bardzo dużą ilością i z takim dużym kwadratem w środku, które pozwalałyby rozdzielać po prostu ludzi ze względu na zagrożenie covidowe. Ci, którzy zostali zaszczepieni, albo ci, którzy przeszli, albo ci, którzy są zdrowi, mogliby swobodnie podróżować, a ci, którzy nie są zdrowi, no nie do końca. I proponują takie globalne już rozwiązanie na całą planetę. Co na to inne państwa, nie wiadomo, a propos tego typu rozwiązań i w ogóle pewnego szumu informacyjnego, który wokół wirusa jest, o tym powiem za chwilę. Teraz Abwärts i Computerstadt. No nie tyle Berlin może się stać Computerstadt, chociaż rzeczywiście Niemcy elektronikę produkowali bardzo dobrą, co raczej miasta chińskie, co zresztą już się dzieje. Wspominałem o kodach dotyczących ludzi, dotyczących tego, w jaki sposób zagrożeni są koronawirusem, co ma warunkować swobodę przemieszczania się danego człowieka. Jest to bardzo proste, na telefonie mamy swój unikalny kod QR, który pozwala nam albo zakazuje nam wchodzenia do pewnych miejsc, jeśli chcemy się gdzieś dostać, a już wcześniej dostaliśmy ostrzeżenie. Mówię tu oczywiście o sytuacji w Chińskiej Republice Ludowej. To mogą nawet przyjść służby i nas zaprowadzić z powrotem do domu, być może z jakąś odpowiednią karą. No, świat się tutaj wyłania taki dosyć dystopijny, ale być może tego typu środki są potrzebne. Ja się tylko zastanawiam nad szumem informacyjnym, który wokół wirusa jest, bo rzeczywiście najpierw jakiś artykuł, że śmiertelność jest mała, taka jak grypy. Potem, że śmiertelność jest straszliwa. Potem jakiś obraz 40-latka, który nie ma płuc. Przechorował w zasadzie mało objawowo, ale płuc nie ma. Potem, że w zasadzie tylko starsi ludzie są zagrożeni. Potem, że pielęgniarka zaraziła się drugi raz. Potem, że maska pomaga. Następny artykuł, że maska nie pomaga. A następny, że nabywamy w ogóle odporności na bardzo, bardzo, bardzo długo. Ktoś mógłby tutaj doszukiwać się spisku, dezinformacji i tak dalej. A ja myślę, że takie duże wydarzenia często są tu, można wytłumaczyć bardzo drobnymi rzeczami. Bo dzisiejsze dziennikarstwo jest tak naprawdę nastawione na kliki, na kliknięcie w artykuł, na clickbaity, więc jest jakiś strzęp informacji i dziennikarz, redaktor z tego kleci po prostu coś, chociażby to, jak komórki nowotworowe na szalce laboratoryjne są jakimś płynem traktowane i umierają. No i z tego powstaje tytuł, że znaleziono nowy cudowny lek na raka, a tymczasem ten lek to działa owszem na szalce laboratoryjnej i gdyby te same komórki nowotworowe potraktować rozpuszczalnikiem, byłoby to samo. No ale rzeczywiście jest takie tworzenie newsów i dziennikarstwo siłą rzeczy dzisiaj jest dość płytkie i tyle, nie ma za tym żadnego spisku. Swoją drogą wydaje mi się, ale tutaj zaraz ruszę po prostu ruszę strasznie kijem temat. Wydaje mi się, że dobrze, że w ogóle te szczepionki, o których można dyskutować, są i można o czymś dyskutować, że są jakieś środki zaradcze, nauka coś poradziła i ewentualnie można dyskutować o tym, czy trzeba je brać, czy nie trzeba i tak dalej, i tak dalej. Gorzej jakby takich dyskusji w ogóle nie było. A tymczasem spodobało się Państwu tydzień temu, jak zespół Womelsnów wykonał utwór Mongoloid. Ktoś napisał, nie wiem czy pan Adam przypadkiem, ale potężny bas, tak? A teraz chciałbym zaprezentować oryginalnych twórców, tych, którzy jako pierwsi wykonali utwór Mongoloid, czyli zespół Devo. Grupa Divo, ludzie przebrani za często za roboty. Zresztą przebieranie za mechanizmy, za roboty jest dosyć częstym zabiegiem w muzyce drugiej połowy XX wieku. Pamiętam taki zespół Space z Francji, utwór Magic Fly. Oni wszyscy byli poprzebierani w kostiumy kosmonautów, także Daft Punk ze swoimi złotymi kaskami absolutnie nie są w tym wszystkim pierwsi. Przychodzą maile również, tylko niech ja je znajdę. Jest i tradycyjnie oczywiście jest za 26, nawet za 19, i jest mail od pana Wojtka. Tradycja, ważna rzecz, tradycyjny, co dzień pozdrawia z trasy do pracy pana redaktora prowadzącego, bardzo dziękuję, zespół redakcyjny i grono budzikowych nieśpiochów. Co do pogody, to szaro, buro, ponuro, nic się nie chce. Coś żywszego by się zdało. Ach, panie Wojtku, no może to, co będzie po pańskiej wiadomości, no nie do końca może spełniać takie założenia, ale za to utwór ten ma szereg innych zalet dużych, ale jeszcze przygotuję na sam koniec albo na przedkoniec coś, co na pewno bardziej będzie żywe. Z drugiej strony po prostu można się rozpuścić w tej szarej listopadowej, w tym smęcie takim po prostu. No, artyści, chociażby młodopolscy, bardzo ten sment cenili. Deszcz jesienny, pamiętam, autorstwa jednego z poetów. Ale tutaj nie będę wnikał, dlatego że literaturę młodopolską to ja sobie muszę odświeżyć ostatnio, bo nie wszystko dobrze pamiętam. Konfiteor, było coś takiego. Zobaczmy. Muszę poczytać, wtedy będę brylował po prostu na antenie, a nie będę po prostu narażał się na jakąś pomyłkę, która czasem przez podobieństwo wyrazów albo czasem przez podobieństwo czasowe mi się zdarza. Z tymczasem trzeci raz. Chelsea Wolf, artystka, piosenkarka, która w swojej twórczości wykonuje i wykorzystuje elementy rocka gotyckiego. Tutaj właśnie są takie elementy, można się przysłuchać i jeszcze w ciemnej nocy wyobrazić sobie, co może dziać się za oknem. Utwór pod tytułem Mea. Ready? jak dobrze jest mieć słuchaczy wokół siebie. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za wyjaśnienia wszelkie. Pan Andrzej napisał a propos Pogórza Karpackiego. Pełen opis mi dał. Północny pas Karpat polskich i czeskich, znajdujących się pomiędzy Beskidami na południu, a Podkarpaciem Północnym na północy. Najdalej na północ wysunięta część Karpat Zachodnich. Mniej więcej wiem, Pogórze Beskidzkie, innymi słowem, mniej więcej wiem, gdzie to się znajduje. Pan Paweł też pisze, że słuchamy, panie magistrze, bardzo, bardzo mi jest z tego powodu dobrze, naprawdę dobrze. Cieszę się na tą energię, którą razem wymieniamy w jedną i w drugą stronę. Niemieckie tempo krotochwili nam pan Adam, a Mariusz Nikifor tu odnosi się do rozbitego lustra i czarnych kotów, że to wszystko jest objawem kalectwa życiowego. No nie, niekoniecznie, po prostu czasem lustro się rozbija i tyle, a trzynastka to już dawno. Ile razy po prostu ja cały czas mam tę trzynastkę, a to trzynasty wagon, a to trzynaste coś. No zdarza się i tyle. Już nie zwracam na to tak naprawdę uwagi. A jeszcze pan Arek pisze SMS na numer 7135, że utwór Mongoloid zespołu Divo świetnie skowerował niemiecki atleta Roger Baptist. Wyszło mrocznie, pozdrawiam trójkę. Oczywiście, panie Arku, tydzień temu właśnie wersję pana Baptista, czyli Romansnow, prezentowałem i wyszło to naprawdę mocarnie. Zresztą nie tylko jeśli chodzi o muzykę, ale również o teledysk do niego, bo grupa Romansnow ma dryg do teledysków i to jest bardzo dobre i bardzo fajne, że nie stoi za nimi za żadna wielka wytwórnia. Jest to po prostu grupa zwykłych ludzi, zwykłych Niemców, którzy znajdują radość w tworzeniu i są dosyć alternatywni w tym tworzeniu. No nie jest to na pewno mainstream, a jednak twórczość im się udaje i są dosyć popularni nie tylko u siebie w kraju, chociażby ja jestem fanem dosyć oddanym. No dobrze, ktoś... A, pan Wojtek prosił o coś żywszego. No to może, proszę bardzo, będzie Gang of Four Damaged Goods. I'm niby goodbye, ale zostały jeszcze nam dwie piosenki przed szóstą, które chciałbym przedstawić. Przede wszystkim znów Niemcy. Jejku, to po prostu kondominium niemiecko-rosyjskie wypłaci mi dzisiaj 1 000 000 szekli za promocję kultury naszego zachodniego sąsiada. Kapela, którą odkryłem tak naprawdę dzisiaj. Ja czasem mówię, że tutaj o, jak najbardziej. No, Mołczat Doma, białoruski zespół, który teraz zaczyna również na antenach polskich krążyć. To akurat dawno, natomiast grupę Selofan dosyć niedawno, a utwór pod tytułem Is die Liebe tot od razu mnie pociągnął i rzeczywiście treść utworu jest równie pociągająca jak tytuł. Grupa Selofan, a pan Adam podzielił się refleksją, że Polska jest jesienią. Jeśli Polska jest jesienią, to ja proponuję cały czas jesienne playlisty. Z kolei na numer 71335 jeszcze przyszedł SMS, że młodzież już nie musi czytać dżumy. Ba, młodzież w ogóle teraz ma takie rzeczy, że zbiera szlify na całe życie. A ja się już żegnam. Michał Migała, było mi bardzo miło. Audycję realizowała Elżbieta Różycka, przygotowała ją Magda Trzaska i coś szybkiego dla pana Wojtka. Le Tigre Deceptation. See you later.